Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 5 kwietnia, minęła 9. PSL później niż inni. Dziś ludowcy prezentują swoich kandydatów do Europarlamentu. Straty będą wysokie i finansowe, i wizerunkowe. W Lufthansie zakończył się trzydniowy strajk. Do 1500 euro za nieposprzątanie po psie. Takie mandaty wprowadzono w Madrycie i o tym w serwisie. Tomasz Ławnicki, zapraszam. No, zaczynamy od sceny politycznej i walce z czasem, jaką rozpoczyna PSL. Prawie wszystkie partie zaprezentowały już pełne listy do Parlamentu Europejskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawi je dopiero dziś na konwencji w Warszawie. Ludowcy zapowiadają, że będzie sporo znanych nazwisk, ale też pojawią się młodzi ludzie. Problem w tym, że do głosowania coraz mniej czasu. O niełatwej drodze PSL-u do wyborów. Ksenia Maćczak. Nie wiadomo dokładnie, ilu młodych znalazło się na listach PSL-u, ale wiadomo, że jednym z nich jest obecny minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. On sam przyznaje, że propozycję przyjął z dumą, ale wybiegać w przyszłość nie chce. Bo najpierw trzeba te wybory wygrać. A to nie takie proste. W sondażach poparcie dla PSL-u spada. Być może dlatego, jak mówi były minister rolnictwa Stanisław Kalemba. Są dobre listy, dobrzy kandydaci, jest potrzebna praca, szczególnie teraz w tym okresie. Nie da się ukryć, że dla ludowców niełatwym, bo to wpadek, jakie w ostatnim czasie zaliczyli, kiedy to sam Stanisław Kalemba nie poradził sobie ze skutkami afrykańskiego pomoru świń, wyborcy z pewnością jeszcze nie zapomnieli. Ale o wynik spokojny jest rzecznik partii Krzysztof Kosiński. A my nie patrzymy na sondaże. Najlepszym sprawdzianem są wybory i tutaj PSL od 120 lat zawsze ten próg wyborczy przekraczało. Pytanie tylko, czy uda się zdobyć założone przez wicepremiera, prezesa PSL Janusza Piechocińskiego 6 mandatów. Konwencja ludowców zacznie się za 2 godziny, a u nas za parę chwil powróci polityka. W imieniu Beaty Michniewicz zapraszam na śniadanie w Trójce. Ruch na niemieckim niebie od rana wraca do normy. Nocą zakończył się trzydniowy strajk pilotów Lufthansy, największa akcja protestacyjna w historii niemieckich linii lotniczych. Związkowcy żądają przywrócenia przywilejów emerytalnych i podwyżek płac o 10%. Władze przewoźnika przyznają, że strajk spowodował stratę kilkudziesięciu milionów euro i uszczerbek na wizerunku. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że podróżni przestaną traktować niemieckie linie lotnicze jak solidną firmę, przyznał w mediach jeden z menedżerów tej spółki. Piloci Lufthansy i tak należą do najlepiej zarabiających na świecie. Władze Madrytu wypowiadają wojnę mieszkańcom miasta, którzy nie sprzątają po swoich psach. Mandaty za pozostawienie nieczystości wzrosły do 1500 euro, czyli ponad 6000 złotych. Ale to nie wszystko. Nad przestrzeganiem miejskiego prawa czuwają, ubrani po cywilnemu, policjanci i prywatni detektywi. Prawo zaostrzono po powtarzających się skargach, jakie wpływały do madryckiego ratusza i władz podmadryckich gmin. Mieszkańcy autonomii żalili się na brudne chodniki, zanieczyszczone parki, a nawet place zabaw. Zdecydowano o karaniu niesprzątających mandatami, wynoszącymi od 100 do 1500 euro. Chcemy uczulić społeczeństwo na podstawowe normy współżycia, a jedną z nich jest bycie odpowiedzialnym za psy, argumentował radny z podmadryckiego Leganes. Żeby móc wypisać mandat, trzeba przyłapać łamiących prawo na gorącym uczynku. Dlatego miasta zdecydowały, że osiedlowe parki będą patrolować ubrani po cywilnemu policjanci. Jedna z gmin zatrudniła nawet detektywa, który nagrywa niesprzątających, a potem informuje o tym policję. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Polsce tak drakońskich kar nie ma, problem pewnie nie mniejszy. Czy się na ulicach załatwiają, no wie pani, bezkarnie. Żaden właściciel psa nie zbiera. Idąc na spacer, bym chciała usiąść, muszę sprawdzić, czy czasem nie ma tam kupy, bo za butami nieraz przyniosę. Mieszkańcy się skarżą, a strażnicy miejscy przekonują, w tej sprawie robimy co możemy. Zwracamy uwagę na to, aby mieszkańcy posiadali sprzęt do zbierania psich odchodów. Nie możemy dopuszczać do zanieczyszczenia czy zabrudzenia miasta. Tak zapewnia komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu Adam Kaufmann. W Polsce za nieposprzątanie po psie grozi mandat do 500 zł. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Krzysztof Kasprzak czaruje dyspozycją w Auckland w Nowej Zelandii. Nasz żużlowiec po 4 startach trwającego właśnie pierwszego Grand Prix nowego sezonu ma na koncie 11 punktów. Drugi z Polaków, Jarosław Hampel, na razie zgromadził ich 4 i może być mu trudno o awans do półfinału. Zawody zakończył już jeden z faworytów, Australijczyk Darcy Ward. Po poważnym upadku ma podobno wstrząs mózgu. 0-2 przegrywają nasi tenisiści po pierwszym dniu meczu Pucharu Davisa przeciwko Chorwacji. Najpierw Michał Przysiężny w 3 setach przegrał z Marinem Ciliciem, potem nasz najlepszy tenisista Jerzy Janowicz skompromitował się w spotkaniu z 17-letnim Borną Czoriczem. Poległ w 5 setach i siłą rzeczy postawił całą drużynę i jej kapitana Radosława Szymanika również w bardzo trudnej sytuacji.

Luteina Biokompleks zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biokompleks w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biokompleks firmy Olimplabs. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być Twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Samsung Galaxy S3 z aparatem 8 megapikseli, wyświetlaczem HD Super AMOLED 4,8 cala za jedyne 969 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, goście mi tutaj hałasują. Beata Kępa, Solidarna Polska. Dzień Henryk dobry. Wujec, Kancelaria Prezydenta. Dzień Andrzej dzień Halicki, dobry. Platforma Obywatelska. Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień Jarosław dobry. Kalinowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Andrzej Rodzenek, Solidarna Polska. Jak? Przepraszam. Ale to nic okay, nic to jest nie było. Ale czujny. Nowa broń pada w Solidarnej Polski. Rodzenek przychodzi. Dementuje. To jest, to się nigdy nie zdarzy. Tomek Tomaszek, tak, ale również Andrzej Rodzenek. Andrzej Rodzenek. Twój ruch. Twój ruch. Jeszcze raz powtórzę, twój ruch. Tak daleko do centrum nie idziemy, pani redaktor. I Wojciech Olejniczak z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Zacznijmy od wywiadu, którego udzielił Janusz Piechociński, prezes PSL i wicepremier Polskiej Agencji Prasowej. Zresztą dzisiaj można zajrzeć do tego wywiadu w Gazecie Wyborczej i to jest bardzo ciekawe. Tam są tylko fragmenty. Między innymi możemy przeczytać, że liczę też na głosy ludzi o postawach centrowych, którzy są zaniepokojeni polityką polegającą na kastrowaniu pedofilów i łatwością znajdowania 1 biliona złotych. Ot tak. To pewnie jest o koalicjanci, ale jest też coś o PiSie. No ten bilion złotych to od PiSu, no. No nie, ale kastrowanie pedofilów, no prawda? To wiadomo, kto jest autorem takiego słowa. No właśnie. I jest też właśnie coś o PiSie szczególnie, bo tu chodziło o odbieranie elektoratu wiejskiego. I tu cytuję, chuliganom różnej maści, nie tylko z Żoliborza powiem, jak przyjdziecie do naszego wiejskiego domu i nas zaczepicie, to my po chłopsku wam oddamy. O matko kochana. Zupełnie jak Jacek Saska, prawda? Wiele lat temu. No jest jakieś. No i jest groźba po... I jest groźba pod adresem... Poszukać. Brakuje nam Jacka Soski. Dobrze, ale mogę dokończyć. Jeszcze jest jedno ciekawe zdanie. Właśnie jest groźba pod adresem członków PSL-u. Po wyborach będzie ocena władz stronnictwa. To będzie też weryfikacja tych, którzy nie mieli odwagi wystartować w tych wyborach. A to o Pawlaku. Tylko on nie miał odwagi? Nie. No ale w każdym razie, panie marszałku, ale pan akurat propozycji jest... startu nie dostał. A powiedział, był w studiu w Trójce właśnie rano, mówił, że nie dostał propozycji. Piechociński i mówił, że dostanie propozycję. No dobrze, ale to musiałbym mówić o szczegółach formowania list PSL-u. Dobrze. Na poziomie wojewódzkim to się rozpoczyna, ale dzisiaj mamy konwencję krajową i ja rozumiem, że ten artykuł jest związany w jakimś sensie z tym dzisiejszym naszym wydarzeniem. Ale chodzi o ten styl. No to już nie jest smerf maruda, panie marszałku. No, co tu dużo mówić? No, Janusz, kolega Janusz Piechociński, wicepremier, prezes, nie tyle powiem, że był krytykowany, ale no, był postrzegany w ostatnich nie tylko kilku miesiącach jako bardzo stonowany, spokojny, wręcz wielu, nie tylko kolegów, ale i jakichś obserwatorów z polityki, no, wskazywało, że trochę jest za spokojny, no i być może posłuchał tych uwag. No, ja nie jestem, powiem szczerze, zwolennikiem takich radykalnych, szybkich przeobrażeń. No ale no cóż, no czasem w polityce też ostrzejsze słowa, żeby zostały usłyszane, są potrzebne. Czy ktoś chce powiedzieć, czy się mu podoba taki nowy Janusz Piechociński? Ja myślę, że to PSL jest trochę Janusz Piechociński, chce być jak zwykle przed wyborami, trochę w koalicji i trochę w opozycji. Zresztą Janusz Piechociński, kiedy nie był w rządzie i w poprzednich kadencjach, zawsze w ten sposób się zachowywał, czyli tak trochę stał i stoi w rozkroku dalej. Myślę, że to jest też próba ukrycia jednak trudnej sytuacji, która jest na wsi i spowodowania, żeby ta dyskusja toczyła się na poziomie politycznym, a nie merytorycznym. A trudna sytuacja jest związana z rynkiem, choćby zamknięciem rynku na wieprzowinę i nie tylko rosyjskim. Z drugiej strony też cały czas niepewna sytuacja, jeżeli chodzi o te wszystkie odszkodowania, co dalej będzie w związku z pomorem afrykańskim świń. Trzecia sprawa to duże problemy, które dzisiaj próbuje rozwiązać Marek Sawicki, nowy minister, jak ustawić nowy PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pewne zmiany trzeba wprowadzić. No, rolnicy tym wszystkim są zniecierpliwieni i po trochu zniesmaczeni i patrzą na tak z dozą krytycyzmu pod kątem PSL-u. No i co robi Janusz Piechociński? No krok do przodu, czyli... I pokazuje, że koledzy są jeszcze gorsi z innych partii. Koledzy są jeszcze gorsi z innych partii, co oczywiście będzie skutkowało tym, że wyborcy na wsi przypomną sobie bardzo dobrze o Sojuszu Lewicy Demokratycznej i o ministrze Olejniczaku i na nas zagłosują. Dobrze, że przypomnieli sobie, jak chcieli sprzedawać rolnictwo za darmo. Panowie, Jarek, no wtedy nie chcieliśmy sprzedawać, bo wtedy, kiedy rządziliśmy i w roku 2002 SLD postawiło na Jarosława Kalinowskiego, wiedząc o tym, że będzie dobrze pracował. Teraz dobrze. No widzisz, dobrze. A kto robi to? Są trzy powody takiego bardzo radykalnego i ostrego języka pana premiera Piechocińskiego. Pierwszy powód, co mnie niezmiernie cieszy, to rosnąca przewaga Prawa i Sprawiedliwości wśród wyborców na polskiej wsi. Drugi powód, szanowni państwo, to jest, proszę państwa, bardzo bolesny strzał z własnej PSL-owskiej rodziny, a mianowicie wywiad Waldemara Pawlaka, który pod adresem pana Piechocińskiego powiedział, że od czasu jak po wyborze na szefa PSL-u Piechociński padł na kolana, to na tych kolanach cały czas pozostaje w stosunku do Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, i to nie kto inny jak Pawlak zasugerował, że ministrowie Polskiego Stronnictwa Ludowego jedynie z czego korzystają podczas posiedzenia rządu, to z tego z możliwości, aby siedzieć cicho, co Piechocińskiego bardzo zabolało. No, a trzeci powód to są gwałtownie, i to już niejednokrotnie w kolejnych sondażach poniżej progu wyborczego, sondaże dla Polskiego Stronnictwa, już nie tylko w konkurencji z Prawem i Sprawiedliwością, ale w ogóle. Polskie Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem Piechocińskiego co rusz, zarówno w tych sondażach, jak i w takim odbiorze społecznym, pikuje w dół, no ale trudno się dziwić, jeżeli ta partia została takim kwiatkiem do kożucha Platformy Obywatelskiej i jest takim notariuszem wszystkich pomysłów, które godzą w polską wieś. Z tymi sondażami to różnie może być. Zgoda, teraz Andrzej Halicki. Tylko ja odpowiadam na pani pytanie, skąd nagle taka wojowniczość ze strony, tak jak pani sama to powiedziała, smerfa Marudy. Nieco, ale ja cytowałam tylko Waldemara Pawlaka. A ja panią redaktor. Wezmę prezydenta. Jak się panu podoba właśnie? Wezmę premiera Piechocińskiego w obronę, choć wychowałem się na żoliborskich podwórkach. A mimo, że tak krytykuje Donalda Tuska? Ale to nie do mnie chyba te słowa były skierowane. No, a kastracja pedofilów to nie do pana osobiście, ale no, do pana szefa. Ale miała być przecież. Cytat padł, ale proszę zauważyć, że premier Piechociński, zajmując się gospodarką, w zasadzie rzadko ma okazję, powiedziałbym, przebijać się w mediach z bardzo potrzebnymi czy ważnymi kwestiami, które próbuje rozwiązywać. I rzeczywiście ten tekst i te uwagi, dość cierpkie zresztą, ja uważam, że mają charakter sarkastyczny. Znaczy dzisiaj w polskiej polityce można zaistnieć tylko używając albo bardzo mocnych słów, albo też przerysowując, i niech to pan diametralnie mówi za siebie, przerysowując sytuację. Niech pan za siebie mówi. Więc ja staram się tego nie czynić, aczkolwiek zdarzyło mi się to również i z pełną premedytacją to powiem, że użyłem też nawet nie raz. No tak, ale ja uważam, że to nie jest prawda. A ja uważam, że zarówno ten bilion, jak i inne łatwe recepty są deprecjonowaniem poważnej polityki. I wydaje mi się, że w ten sposób należy ten głos również odczytywać. Trochę jak wołanie na puszczy, a trochę jak krzyk rozpaczy, bo rzeczywiście sytuacja PSL-u też nie jest taka łatwa, tak? Umówmy się. Ten dzisiejszy... Ta dzisiejsza narada będzie taką naradą męską, tak mi się wydaje. Nie, nie, to jest uroczyste. Już dawno tak dużo nie mówiliśmy o PSL-u. Uroczyste zatwierdzenie list wyborczych, ale z męskim postanowieniem oczywiście. No, ale jak się chłopie za łby wezmą, to może być wesoło. No, Tusk wykończył tak wielu swoich, że teraz życzę sobie powodzenia. Apeluję o porządek, bo już się zrobił tutaj straszny bałagan. Ja wiedziałam, że to jest poruszająca postać i taka kontrowersyjna Janusz Piechociński, ale nie wiedziałam, że aż do tego stopnia. Henryk Wójcik. Warto parę słów o tym powiedzieć, dlatego że to jest, no, jest kampania wyborcza. PSL ma stały problem, bo on jest oparty o ten wiejski elektorat taki tradycyjny, ale bazując na elektoracie stale oscyluje na tym poziomie 5%. I jeżeli nie zwiększy swego poparcia o jeszcze dalsze jakieś warstwy inteligencji wiejskiej, miasteczek, to wtedy cały czas będzie te 5%. I były te próby, bo była nadzieja, że ci młodzi PSL razem z Piechocińskim rozszerzą te wpływy PSL-u. Moim zdaniem za bardzo PSL zaczął teraz wewnętrznie to rozgrywać i to przegrywa. Akurat w kampanii wyborczej to jest najgorsza rzecz, żeby się dzielić, zamiast się zjednoczyć. I te ambicje wewnętrzne to właśnie są szkodliwe. Także szkoda, że takie właśnie podziały są, bo ja sądzę, że PSL jest bardzo potrzebną partią, tradycyjną. Dobrze wyraża interesy rolników, wsi, ale musi rozszerzyć, bo jest nowy świat, więc nie może pozostać na tej starej baśni. Panie ministrze, nie szkoda. Ja jestem za wsi, wiem, że wszyscy są za PSL-em, no także... No nie wszyscy. No wiem, że rolników z Beskidu Sądeckiego protestuje. Całe Podhale, rolnicy na Podhalu są za Prawem i Sprawiedliwością. Elżbieta Jakubiak powiedziała, że pan jest dżentelmenem. A chyba pan nie jest, bo ja 3 razy mówię Beata Kępa, a pan mówi. On jako support. A propos Beata Kępa. Dziękuję bardzo, mogę, tak? A propos tych górali, to chyba teraz może bardziej jednak Joachimie mimo wszystko zagłosują na Tomasza Adamka, tak? Myślę, że to jest piękny, wspaniały przykład. Dwukrotny mistrz świata w boksie. I tak zastanawialiśmy się, czym będzie przykryta ta informacja. No, znalazł się... Górą Gilowice, bo z Gilowic. Tak, Górą Gilowice, Górą Żywiecczyzna, Górą Śląsk. I wszystkie inne regiony. Ale to z panem Adamkiem to już jest wszystko pewne, bo wczoraj wieczorem w telewizji strasznie się jakoś tak wykręcał od jasnej dzisiaj odpowiedzi Zbigniew Ziobro. Pani rektor, dzisiaj o 12:00 zapraszamy na konferencję prasową. Pan Tomasz Adamek startuje z list Solidarnej Polski do Parlamentu Europejskiego. I wracamy do PSL-u. I wracamy do PSL-u. A panowie nie przeszkadzają? Dziękuję pani redaktor za sojusz. Otóż ja bym powiedziała, że bardziej pan Piechociński spróbuje ze smerfa Marudy przejść na takiego smerfa ważniaka, no bo zbliżają się wybory, ale zawsze to będzie jednak smerf z całym szacunkiem do fajnej bajki. Gargamel to kto inny miał ksywę Gargamela, nie wiem czy państwo wiecie, konkurs kto? Pan minister Rostowski w kuluarach. Poważnie? Tak. Otóż jeśli idzie o owe wiejskie podwórko, tak, panie redaktor, tak było. Jeśli idzie o owe wiejskie podwórko i tradycyjną wieś i te tradycje, o których pani powiedziała, to jakby powiedział tutaj pan wujec, no to też już odpada ta, krótko mówiąc, noga i filar, na której próbował utrzymywać swój elektorat Polskie Stronnictwo Ludowe, dlatego, że to w ciągu ostatnich, przynajmniej ostatni konwent seniorów pokazał, jak Polskie Stronnictwo Ludowe szło ręka w rękę z ruchem Palikota, czy swoim ruchem, żeby obalić projekt i nie przekazać do procedowania projekt ustawy, aby dzień kanonizacji Jana Pawła II, tylko ten dzień kanonizacji był świętem narodowym. I wielki wkład PSL-u jest w to, że właśnie tej ustawy nie ma. Ale to tak na marginesie. Pan Piechociński nie panuje nad partią. Ma problem w rodzinie. Ten problem, mówię o rodzinie partyjnej oczywiście. I ten problem zaczyna przeradzać się w taki sposób, że jak się pokłócił w rodzinie, no to trzeba by jeszcze ze sąsiadami. Stąd te różne inwektywy, które są pod adresem różnych partii. Ale to jest walka polityczna. On przyjął taki styl. Jest trochę w tym stylu niewiarygodny, bo najpierw albo jest na kolanach, prawda, i jest jakiś taki uległy. Potem próbuje właśnie robić z siebie smerfa ważniaka. Krótko mówiąc, Polskie Stronnictwo Ludowe mocno pogubiło się z komunikatem. Nie jest to już tradycyjna polska wieś i do tego zgodzę się z panem posłem Olejniczakiem, dochodzą realne problemy, które trzeba rozwiązać. I tutaj myślę, na tym powinniśmy się już chyba wszyscy skupić, bo PSL nie poradzi. Andrzej Rozenek, powtórzę głośno twój ruch, a pan już mówił. Bardzo dziękuję. ja postaram się powiedzieć o czymś poważnym. W PSL-u jest oczywiście wielu wybitnych, fantastycznych polityków, takich jak Jarosław Kalinowski, siedzący w tym studiu, ale są też politycy, którzy szkodzą Polsce. Nie chcę tu wymieniać nazwisk, ale jesteśmy świadkami od czasu do czasu różnych afer związanych z PSL-em, które no, delikatnie mówiąc, nie wyglądają najlepiej. Jesteśmy też świadkami pewnych obszarów gospodarki, które są przez PSL opanowane. Mam na myśli na przykład górnictwo. Bo to spółki węglowe są opanowane przez ludzi PSL-u i stan tych spółek węglowych jest w tej chwili tragiczny. Za chwilę się będziemy dowiadywać o tym, że znowu trzeba kopalnie zamykać. Energetyka. Niestety spółki energetyczne w Polsce poobsadzane są krewnymi, znajomymi królika i wszyscy o tym wiedzą. OZE, odnawialne źródła energii, których nie mamy do dzisiaj, bo nie ma ustawy o OZE. To jest też w kompetencjach ministra gospodarki, obecnie Piechocińskiego, wcześniej Pawlaka. Oczywiście można zwalać na koalicjanta, że to Platforma blokuje i tak dalej, ale są to kompetencje tej akurat partii. I dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mówimy, mimo że o niewielkiej, to jednak o partii, która ma wpływ na życie Polaków. To jest partia rządząca. To jest jedna z dwóch partii, które rządzą w Polsce. W tym wywiadzie też jest o OZE, że rządzą Janusz Piechociński ciągle domaga się. Pani redaktor, PSL się ciągle domaga, od 2010 grudnia powinniśmy mieć ustawę o OZE zgodnie z dyrektywą unijną, więc jakoś słabo się domaga PSL tej ustawy o OZE. Myśmy musieli wnieść projekt ustawy przygotowany przez Waldemara Pawlaka, bo nie było komu wnieść tego projektu. Niestety on trafił do zamrażarki. Sytuacja jest, jak widać, nie najlepsza, niepokojąca i te wewnętrzne jakby rozgrywki w PSL-u są mniej istotne od tego, co PSL czyni dla Polaków, a tak jak powiedziałem, no niektórzy czynią dobrze, niestety w większości ta partia jest szkodliwa, a nie pomocna. Obiecuję, że tyle czasu nie będziemy poświęcać partiom poszczególnym, ale PSL jakoś nie bywał bohaterem. Tak, teraz właśnie dopieszczamy PSL. Tak, ale właśnie, ale to jest takie prawo do riposty. Dwa zdania. Ale ja chcę naprawdę bardzo serdecznie podziękować, tak czy inaczej, wszystkim tutaj obecnym w studio za przejawianą troskę o Polskie Stronnictwo Ludowe. To utyskiwanie, że te 5%, że nie możemy przekroczyć, ja słyszę już od 20 lat nad PSL-em i okazuje się, że przekraczamy i to z dużym naddatkiem. Bah, mało. Ja powiem, że jak zabraknie Tuska w Platformie, to się Platforma prawdopodobnie rozleci. Jak Kaczyńskiego w PiS-ie, to też się rozleci. A jak zmienimy prezesa na następnego prezesa w PSL-u, to PSL będzie godnie obchodził 120-lecie. Kiedy będziecie zmieniać? 120-lecie. Stulecie swojego istnienia, a Solidarnej Polsce i twojemu ruchowi życzę, żeby chociaż 12 lat, żebyście wytrwali. Ale i koniec o PSL-u. Dziękujemy za życzenie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci po kilkunastu dniach opuścili Sejm, mówiąc, że zawieszają protest. Minister Kosiniak-Kamysz obiecał, że w Senacie zostanie zgłoszona poprawka, według której wzrost świadczenia pielęgnacyjnego będzie następował co roku proporcjonalnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Czy ktoś z państwa jest mi w stanie wytłumaczyć, dlaczego to nie zostało załatwione w Sejmie w czasie i tak szybkich i no, nadzwyczajnych prac nad tym wzrostem? Dlaczego ta poprawka będzie zgłaszana w Senacie? Ja tego nie rozumiem. Pierwsze, rewaloryzacja, która jest dodatkowym elementem czegoś, co i tak nie jest w sumie istotą opieki pielęgnacyjnej przecież w tym wypadku i myślę, że żyjemy od tych dwóch tygodni cały czas. Ale pan nie odpowiada na pytanie, to nie jest proste. Jaki jest sens tego, że nie zostało to, że nie zostało to załatwione od razu, czego się domagali rodzice? W każdym kolejnym dniu będziemy myśleli kolejne nowe pomysły i pewnie kolejne nowe pomysły będą dopisywane do albo do listy oczekiwań, albo do kolejnych pomysłów, także wnoszonych. Ale to nie był nowy pomysł, nie. Partię. Jeżeli mówimy o samym świadczeniu, no wzrosło 2,5-krotnie w ciągu 5 lat, wzrośnie w ciągu następnego roku, czy dwóch, bo do 2016 roku. Ale panie pośle, pani odpowiada na pytanie. Czy to jest tak, jeszcze że się, według pana to się w trakcie prac pojawił taki pomysł? W tej chwili słyszę o tym, natomiast jeżeli mówimy o opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi, to przecież nie jedyne dzieci są, są także dorośli niepełnosprawni, są w ogóle cały system wymaga przeanalizowania, by każda złotówka w tym systemie, a zwłaszcza powiatowe centra rehabilitacyjne działały efektywnie. I mam wrażenie, że wiele z nich działa, natomiast oczywiście świadczenia w tym obszarze wydawane muszą być i zwiększane, ale też bardzo efektywnie każdą złotówkę powinniśmy wydawać. I to jest zadanie dużo szersze. Przewodniczący Piechota mówił na ten temat, iż na ten temat powinna się toczyć spokojna i merytoryczna debata. Niestety takiej brak. No, ma być coś w rodzaju okrągłego stoła, ale ja w dalszym ciągu mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo też odbieram sygnały. Dobrze, teraz proszę, żeby ktoś mi odpowiedział, jeśli wie, a jeśli nikt nie wie, to opiekujących się osobami to wtedy zmienimy przedmiot. No, ale to zwracają uwagę na brak podstawowej rozmowy o tym, jak sama osoba, która jest cierpiącą, czyli to dziecko będzie miało świadczenia gwarantowane w przyszłości, kiedy tych rodziców zabraknie, jak wygląda w ogóle cały system. Ma pan rację, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Tylko, panie redaktor, no jak słucham dzisiaj pana posła Halickiego, czy jak można dzisiaj posłuchać polityków koalicji rządowej, to można odnieść wrażenie, że oni przejęli władzę wczoraj albo przedwczoraj i są wielce zdumieni sytuacją, jaką zastali. Otóż ja przypominam, proszę pozwolić, panie pośle. 3 złote. Proszę pozwolić. 2007 rok, 2011, obietnice składane przez nikogo innego, jak premiera polskiego rządu, tej grupie heroicznych wręcz rodziców, którzy poświęcili całe swoje życie, również to życie zawodowe, żeby opiekować się najbardziej potrzebującymi. Przepraszam, że panu przerwę. Wszystko to, o czym pan mówi, zostało powiedziane tydzień temu. Tak. Ja tylko pytam, dlaczego nie można było sprawy załatwić od razu? Panie redaktor, dlatego, że nie ma woli politycznej po stronie zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Polskiego Stronnictwa. Ale mi się jest wola. Jaka, panie redaktor? No taka, żeby w Senacie, dlatego tak, pytam. Tylko proszę pozwolić, dlaczego w takim razie, no to jest odpowiedź na pani pytanie. Jeżeli jest wola w Senacie, to dlaczego nie było tej woli? To właśnie ja dlatego, pytam. Pani redaktor, że będą kuglować tak, jak kuglują od 2007 roku. Wszystkie poprawki złożone, racjonalne poprawki złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, jak chociażby ta, aby ta płaca minimalna nie była, jakby zasiłek nie był odniesiony do płacy minimalnej, tylko do średniego wynagrodzenia, tak aby wzrost tych średnich wynagrodzeń był automatycznie przekładany też na dochód tych rodzin. Wszystkie projekty żeście odrzucili, wszystkie racjonalne i wedle takiego szantażu, że skoro podnosimy średnio, skoro podnosimy czy dajemy swoistego rodzaju wręcz żałosną jałmużnę, no to nikt nie będzie głosował przeciw. Ta władza charakteryzuje się tylko tym, że potrafi być bojowa i wychodzić po grzbiecie i kieszeniach na osób najuboższych i najbardziej poszkodowanych, natomiast nigdy nie sięgnie tam, gdzie te pieniądze są. Jeżeli dzisiaj czytamy, że 4 miesiące PGNiG kosztowało budżet pani... Dobrze, Beata, nie. Beata Kępa, Beata Kępa. I przypominam, że nie jest załatwiona sprawa jeszcze opiekunów osób dorosłych, które nie są usatysfakcjonowane i będą protestować. To nie chodzi teraz. No tak, teraz już nie chodzi o zabranie, chodzi o podwyższenie. Ja myślę, że ta obietnica, o której mówiła pani redaktor, już jest przywrócone. Mówił pan Kosiniak-Kamysz. Rzeczywiście powstała na kanwie tego, że było takie w mniemaniu rządu zagrożenie, że rodzice jednak będą nadal strajkować. Przepraszam, protestować. I stąd ta szybka być może obietnica taka, która miałaby nieco ostudzić nastroje i stąd to przerzucenie na Senat pewnych rzeczy. Natomiast rzeczywiście, gdyby była wola polityczna, wczoraj mogło się wydarzyć naprawdę wiele dobrego i poprawki składała bodajże naprawdę cała opozycja i starała się jeszcze tą ustawę ratować i próbować uczynić zadość rodzicom osób, przepraszam, rodzicom małoletnich osób niepełnosprawnych. Tak, na sali były poprawki, które mogliście państwo naprawdę przegłosować. Nie chcieliście, a zarówno wy, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast ja panu nie przeszkadzałam. Natomiast rzeczywiście mistrzostwem świata jest to, żeby przeżyć z dzieckiem niepełnosprawnym za 800 zł. Po prostu tego się nie da. I brak zrozumienia polityków, szczególnie z partii rządzącej w sytuacji, kiedy wydają miliony na inne, zupełnie niepotrzebne rzeczy, budzi protesty, budzi opór i będzie budził również wśród opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. I w tej sytuacji, jeżeli oni słyszą, że dzisiaj Platforma Obywatelska toleruje to, że na Stadionie Narodowym będzie budowany nowy, potężny basen, gdzie będą zamontowane wiatraki po to, żeby możni tego świata mogli sobie, no, sobie urządzać wiatr... Tak, no, tak, ja zawody windsurfingowe. Ja już dobrze, mówię, no, ostatnia informacja. Ale chwileczkę, mnie to nie przeszkadza. No, to będzie są, z budżetu? Tylko proszę pana, no, są pewne priorytety. Jeśli idzie o tą kwestię, nadzoruje to przecież minister, z tego co pamiętamy, sportu. W związku z powyższym mówię o jednostce, która jest prowadzona. To jest, ja powiem tak, pani redaktor, tak, i finansowanie partii politycznych. Jak pozbieramy te gabinety polityczne, no akurat zysk NBP w tym roku prawdopodobnie, z tego co powiedział pan minister finansów, wynosi zero, ale to też świadczy o pewnych kwestiach, a ja uważam, że powinien ten zysk być przeznaczony również na, być może na ten cel, ale i też na wiele innych, które od dawna powinny być załatwione. Dzisiaj ciągle ludziom każe się rozumieć, pani redaktor, że żyjemy w czasach transformacji, tylko to już jest ponad 25 lat i ileż czasu ma rozumieć to zwykły Polak? Czas najwyższy, a niewielka grupa się po prostu na tym wszystkim, krótko mówiąc, urządziła. Tyle i tylko tyle. Pełno niesprawiedliwości. Ocean niesprawiedliwości. Rozpoczęliśmy tą część dyskusji od propozycji ministra pracy i polityki społecznej Kosiniaka-Kamysza z PSL-u, waloryzacji dodatkowej. Ale jeszcze wcześniej troszeczkę poseł Brudziński mówił, że ci ministrowie z PSL-u się w ogóle nie odzywają. Jak widać, że nie tylko, że się odzywają, to jeszcze składają propozycje korzystne po prostu dla tego środowiska. No ale mogli wczoraj. Natomiast to oczywiście... Ale ta propozycja była troszkę wymuszona. Ale jest propozycja i przedłożona przez ministra. Jeszcze. I stawiam tu przecinek na razie. Pani. Natomiast co do propozycji i poprawek opozycji. No, opozycja ma takie prawo i będzie miała, żeby rozdawać pieniądze, których po prostu nie ma, za które nie odzywaliśmy. Nie, musimy wskazać źródło, taka jest procedura. Dla których nie odpowiada. I jeszcze jedna uwaga. No nikt nie przebije rządu Jarosława Kaczyńskiego w dawaniu pieniędzy najbogatszym. No likwidacja najwyższego poziomu opodatkowania i przekazanie najbogatszym miliardów złotych, a dzisiaj Brudziński tutaj za Janosika uchodzi. No wstyd, panie pośle. Nie, żaden panie Kalinowski, tylko pan Andrzej Rozenek. A pani tu nalewa kawę. Dziękuję. To pierwsze propozycje, te, które przedłożył minister Kosiniak-Kamysz, były składane też przez opozycję. W tym bardzo proszę uwagę. Były składane przez opozycję, w tym przez twój ruch również, bo myśmy poszli do tych protestujących, pytając ich, co jeszcze potrzeba w tym projekcie zmienić. I to była jedna z naszych propozycji. Niestety nie przyjęta przez Platformę. A to ważne, żeby te zasiłki były waloryzowane, prawda? Bo przecież nie chodzi o to, żeby za 3 lata znowu się powtórzył ten protest. Ja o tym wiem, bo rodzice o tym mówili. Dlatego pytałam, jaka jest przyczyna. I dlatego taką poprawkę wnieśliśmy, która została odrzucona. Nagle. No, dobrze, że minister Kosiniak-Kamysz poprawia błędy rządu. Szkoda, że tak późno. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że musimy za każdym razem się zastanowić, skąd wziąć pieniądze, to ja powiem szczerze, że te protesty społeczne, nie tylko ten protest w Sejmie, ale i ten pod Sejmem, i te wszystkie przyszłe, które są przed nami, nie biorą się z tego, że ludzie myślą, że budżet jest workiem bez dna. Tylko biorą się z tego, że ludzie widzą, jak pieniądze państwowe są wywalane w błoto. Niestety tak jest. No, przypomnijmy ostatnią aferę z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podróżuje sobie po świecie za nasze pieniądze. Ja przypomnę. Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Mołdawia, Armenia, Turcja, Litwa, Rosja, Węgry, Włochy, Szwajcaria, Urugwaj, Niemcy, Belgia, Kanada, USA. To są Litwa, Łotwa. To są podróże pana prezesa. Ja się pytam, kiedy pan prezes ma czas w ogóle się ZUS-em zajmować, skoro on cały czas jest w podróżach. I co on tam robi? Podgląda, po co pojechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich? Przepraszam, uczyć się tam, jak się emerytury wypłaca? I to po to samo do Rosji, do Armenii? Przecież to są kpiny. To wszystko są nasze pieniądze. Za te nasze pieniądze część elit politycznych po prostu żyje jak pączki w maśle. Nic dziwnego, że przychodzą ludzie do Sejmu i protestują i chcą tych marnych groszy dla swoich niepełnosprawnych dzieci, bo to są marne grosze w porównaniu do tych wypłat, które sobie pan Derdziuk pobiera. Wyjazd do Kataru 46 600. No, pani redaktor, nie można mówić ludziom, że nie ma pieniędzy na dzieci niepełnosprawne i jednocześnie zatrudniać urzędnika, który taką rzecz uprawia za nasze pieniądze. Okej. Wojciech Olejniczak. To, co pan poseł Rozenek powiedział przed chwilą, to oczywiście razi, to nie powinno powinno mieć miejsca, ale to jest jednak trochę w tym wszystkim populizmu, a trzeba spojrzeć realnie na problemy związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej w Polsce i ogromne rozwarstwienie, które mamy dzisiaj. I to jest rozwarstwienie ekonomiczne i społeczne i dostępu do dóbr publicznych. Jeżeli my nie zmienimy całej filozofii polityki społecznej i polityki gospodarczej, to będzie niestety coraz gorzej. Dlatego też Sojusz Lewicy Demokratycznej, my przedstawiliśmy swoistego rodzaju pomysł na reset całej tej polityki, tak żeby te pieniądze w postaci minimalnej pensji, minimalnej emerytury trafiały do tych osób, które rzeczywiście potrzebują. I w tym kontekście nasza polityka jest bardzo socjalna, jak patrzymy na Europę, bo chcemy część również polityki spójności, funduszu społecznego, tych pieniędzy przekazać na bezpośrednio tego typu finansowanie, jak zatrudnienie matek, które wychowują samotnie dzieci niepełnosprawne, jak na przykład staże dla młodych ludzi, którzy chcą podjąć pracę. I musimy zmienić całą filozofię, ale nie da się tego zrobić tak, jak proponował właśnie pan poseł Brudziński, pani posłanka Kępa, kiedy byli w PiS-ie, kiedy rozwalili cały system podatkowy, to co powiedział Jarek Kalinowski, zabrali biednym de facto po to, żeby dać bogatym. Bo taka polityka spowodowała, że dzisiaj w budżecie państwa pytanie jest takie. Mamy ponad kilkadziesiąt miliardów rocznie mniej środków na tego typu przedsięwzięcia, które wyrównają dysproporcje w społeczeństwie. I jeszcze chcę dodać, że nie tylko minimalne wynagrodzenie, ale to, co powiedział pan poseł Halicki. Ważne jest, żebyśmy potrafili podnieść jakość usług publicznych w powiecie, żeby oni mieli gdzie się udać, żeby mieli gdzie przeprowadzić rehabilitację. My mamy w Polsce, w tym obszarze w audycji mało bardzo czasu dużo i do zrobienia, ale potrzeba jest porządna polityka społeczna. Spróbuję podsumować. Porządna polityka. W tym sensie, żeby chciałbym, żeby ta nasza dyskusja prowadziła do czegoś takiego, żeby nie przebijać się, kto jest większym przyjacielem niepełnosprawnych. Niepełnosprawni teraz wyszli z Sejmu i niedługo jest obawa, jak skończy się kampania wyborcza, nikt o nich nie będzie pamiętać. Oni zaproponowali ten okrągły stół i to była sensowna propozycja. Gdyby było stać partie polityczne i opozycyjne i rządzące do tego, żeby wydelegować ludzi, którzy będą realnie pracować nad zmianą tego systemu, no nie po to, żeby prowadzić kampanię pani wyborczą poseł w tym momencie, żeby prowadzić taką dyskusję, która by prowadziła do całości. No właśnie, nie po to, żeby tam walczyć, ale tylko żeby zrobić program, to by był jakiś wniosek z tego całego protestu i coś sensowne wyjście, bo się obawiam, że jak się skończy kampania wyborcza, to znowu będziemy wracali do starej sytuacji. Panie, ale teraz mam nadzieję, że kampanię podzielę. A ja mam nadzieję, że teraz pan mi odpowie na pytanie, czy życzymy sobie obecności NATO w Polsce? I bardzo proszę o krótkie odpowiedź. NATO jest w Polsce. Polska jest równorzędnym partnerem. Wzmocnionej obecności NATO w Polsce, nawet jeśli byliby to żołnierze niemieccy. Proszę pani i szanowni państwo, ja mam nadzieję, że to zapraszanie przedstawiciela największej partii opozycyjnej, w którego to przedstawiciela i partie, wszyscy pomocnicy Platformy Obywatelskiej, którzy siedzą przy tym stole, walą jak w bęben, nie będzie skutkowało tym, że jak zacznę odpowiadać jednym zdaniem, chociaż na te zarzuty, które pod adresem Prawa i Sprawiedliwości zostały tutaj przytoczone, czy to przez przedstawiciela PSL, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobrze, nie będę miał możliwości. Otóż, szanowni państwo, ja wiem, że po 6 latach tych nieudolnych rządów, zarówno waszej koalicji, panie premierze, jak i waszej pomocy, drogi europośle, dla Platformy Obywatelskiej, którą skutecznie od wielu lat SLD wykazuje, macie taką tendencję, żeby za panie wszystkie... Panie pośle, jedno zdanie, spokojnie, bo przerwałem. Spokojnie. Ja tylko dodam spokojnie, panu, że oczywiście za złe mam Platformie, spokojnie, że nie zmieniła dobrze polityki gospodarczej mogę przygotowanej dokończyć, przez redaktor, PiS. Mogę dokończyć. To jest cały problem. Więc charakterystyczne jest to, że ten cały bałagan, który dzisiaj w kraju jest po tych 6 latach rządów, próbuje się przykrywać nieudolnie i wywołuje się za każdym razem Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. Otóż, szanowni państwo, kiedy rządziliśmy przez 1,5 roku, proszę sprawdzić, jak żyło się Polakom. Wtedy, jak dzieje się... Dobrze, jak to się... Przepraszam, będziemy sprawdzać. My będziemy sprawdzać, a pan odpowie na moje pytanie, ponieważ... Jesteśmy członkiem NATO i dlatego nie możemy sobie pozwolić na takie, na brak reakcji, na takie impertynenckie wypowiedzi jak ministra spraw zagranicznych Niemiec, czy ministra spraw zagranicznych Holandii. Tej samej Holandii, której wojska w Srebrenicy, kiedy dokonywano mordu ludności muzułmańskiej, nawet jednego gestu nie wykonały i dzisiaj ci przedstawiciele tych rządów przy spolegliwej, jak zwykle wobec Berlina postawie Sikorskiego i Tuska nie zajmują stanowiska. Na chwilę. Słucham. Ja staram się panom nie zwracać uwagi, ale to bardzo źle brzmi, jeżeli dopowiadacie w tle To naprawdę jest niezrozumiałe. A zwróciła pani redaktor uwagę, że dzieje się tak zawsze, ilekroć głos zabiera przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Uspokójcie się, szanowni państwo. A pan też nie jest dziewicą orleańską i też pan przeszkadza. Komu, panie? Wszystkim. Siedzę cichutko jak trusia. Dobrze, panie trusia, proszę skończyć. Panie redaktor, kończąc. Jeżeli dzisiaj jest jakakolwiek armia gwarantem w ramach naszego sojuszu natowskiego, gwarantem wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, to uważamy, że jest to armia amerykańska i dlatego rzeczywiście jesteśmy zwolennikami, aby na terytorium Polski stacjonowały wojska amerykańskie, ponieważ jest to jedyna dzisiaj armia w ramach NATO również, która ma realną i potencjalną siłę odstraszania wobec potencjalnego agresora, kimkolwiek miałby on być. Natomiast co do obecności wojsk niemieckich, otóż pani redaktor, jestem posłem ze Szczecina, od wielu lat jest Korpus Północno w Szczecinie i nie wystarczy, nie mam zamiaru wypędzać, cieszymy się, że niemieccy żołnierze zostawiają pieniądze w szczecińskich sklepach, bardzo właśnie, dobrze, natomiast wystarczy. Ale co, pan Jarosław Kaczyński nie wiedział? Panie, wie bardzo dobrze, był premierem. Powiedział, żeby nie chciał tutaj. I pani redaktor, natomiast tak samo jak ponad 60% Polaków, nie wyobraża dobrze, sobie sytuacji, mówi teraz Jarosław aby dzisiaj po ulicach polskich miast maszerowały wojska niemieckie. No, ale u pana maszerują, Jarosław Kalinowski. Tak, są to pojedyncze jednostki. Dobrze, Jarosław Kalinowski. Tak czy inaczej mówimy o rzeczywiście odstraszaniu potencjalnych agresorów, którzy by się odważyli zaatakować państwa członkowskie NATO. A Jarosław Kaczyński, jakbyśmy na to nie spojrzeli. Znowu Jarosław Kaczyński. No bo o nim mowa cały czas przecież. No tak, no, Piechociński nie może jechać, żeby Polaków. To rozmawiamy o Kaczyńskim. Ten, co a nie przeszkadza. Ten, co nie przeszkadza, dziewica orlańska. A Jarosław Kaczyński... Chcielibyście, żebym skończył. Jak... A Jarosław Kaczyński... Dziewica orlańska. A Jarosław Kaczyński straszy Polaków Niemcami. Po raz kolejny, bo co wybory... Jarosław Kalinowski... Dobrze, ale pan pytał mnie o Jarosława Kaczyńskiego, no, ale to on straszy. Straszył, pani o to pytała. Nie wszystkie ugrupowania, jak pan wie, są tego zdania, że trzeba wzmacniać obecność NATO, dlatego pytam. Piechociński nie chce. A ja uważam, że to, co w tej chwili NATO robi, ja przygotowuję plany wzmocnienia swojej obecności i dyslokację też, rozumiem, jednostek, żeby wzmocnić bezpieczeństwo członków NATO z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli i nas. No to jest to, co powinno się dziać. Działanie, że tak powiem, na hura i z godziny na godzinę nieprzemyślane do końca nie jest dobrym działaniem w przypadku NATO, sojuszu obronnego tak czy inaczej. I uważam, że to się dzieje dobrze. Natomiast straszenie, jeszcze raz do tego wrócę, bo takie było pytanie Polaków Niemcami, którzy są naszym największym dzisiaj partnerem gospodarczym i politycznym i motorem w Unii Europejskiej. Oczywiście trzeba pamiętać o historii, wszyscy pamiętamy, ale straszenie Polaków Niemcami dzisiaj jest nieprzyzwoite po prostu. Straszenie było pytanie dodatkowe. Mnie teraz Andrzej Rozenek. Było... Zawsze próbuje pan straszyć Andrzej Polaków. Rozenek. To nie jest Andrzej Rozenek, tylko to jest dziewica orlańska. Owoce są takie, jakie macie dzisiaj w sondażach. Dobrze, dziewica już nie mówi, teraz ja mówię. Chcę powiedzieć, że Polityka Insight przygotowała taką analizę, która mówi o tym, jak państwa europejskie są uzależnione gospodarczo od Rosji. No i niestety, patrząc na tę mapę, bo to jest w formie bardzo fajnej grafiki, widzimy, że ten wskaźnik w przypadku Niemiec wynosi 8, natomiast w przypadku Polski wynosi 28. Jedynym krajem, który jest bardziej uzależniony gospodarczo od Rosji, jest Litwa, która ten wskaźnik ma 38. I no, to pokazuje, w jakim miejscu się znajdujemy. I teraz pytanie jest takie, czy wprowadzenie tutaj dwóch jednostek armii amerykańskich cokolwiek zmieni. Nic nie zmieni. Nie będziemy mniej uzależnieni gospodarczo od Rosji. Pan jest przeciw? Po pierwsze, chcę skończyć, tak? Po pierwsze, gospodarka. Czyli musimy zacząć się uniezależniać przede wszystkim od źródeł energii rosyjskiej i to jest podstawowy kierunek, w którym powinniśmy działać. Stąd nasza walka uparta o odnawialne źródła energii, bo to jest jeden ze sposobów uniezależnienia się energetycznego Polski. Po drugie, nie ma potrzeby wprowadzania jakichkolwiek kontyngentów amerykańskich w momencie, kiedy za Odrą mamy całą Bundeswehrę. To jest naprawdę licząca się armia światowa i jeżeli popatrzymy na mapę, Polska nie jest ogromnym krajem, to przy współczesnym polu walki przeprowadzenie tej armii te kilkaset kilometrów będzie trwało pół dnia i nie ma naprawdę najmniejszego powodu. Ja rozumiem, że jest powód polityczny, tak, że chodzi o to, żeby był jakikolwiek amerykański żołnierz na polskiej ziemi, że w razie czego jak Rosjanie nas zaatakują, no to wtedy będzie można powiedzieć, że Amerykanie już biorą udział w tym konflikcie. To jest myślenie typowe dla Jarosława Kaczyńskiego. Niestety. Nie. w ten sposób to, się polityki nie realizuje. Nie straszyć wojną Polaków, tylko wejść do strefy euro. To jest dla nas ratunek i w tym momencie będziemy bezpieczni, a nie w tym momencie, jak tu będą czyli amerykańscy żołnierze. Twój ruch jest przeciw. Jesteśmy przeciwko rozszerzaniu jakichkolwiek. Rozenek namawia do wejścia do strefy euro, a nie do zbiru. No, jako uczestnik klubu wałdyjskiego. Panie pośle, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Mówię o tym, panie pośle. Mówię o tym, panie pośle Rozenek. Dobrze, że agentura rosyjska, jak miała w Polsce wpływy, tak ma cały czas. Mówi pan o Macierewiczu, czy najlepszy, mówię panie pośle o tych, którzy ilekroć zabierają głos, bo to jako argument mają albo straszenie Nie było was przed chwilą. Rozmowa w interesie naszego najlepszy klub to Pelikan Łowicz. Uspokoili się panowie? Dobrze. Spokojnie. Oczywiście... Ale ty kandydujesz w Warszawie. Dobrze, ale wiesz... nie chciałem was rozbroić tylko. Przypomnieć. Spokojnie, panowie. Po pierwsze, tu jednak bym trochę się zastanowił w tych atakach na Jarosława Kaczyńskiego w tym temacie, ponieważ temat został wywołany przez Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, który zapowiedział tak ochoczo, że potrzebujemy tu 10 tysięcy żołnierzy do obrony naszego terytorium, co oczywiście okazało się bez żadnej podstawy i nawet zaprotestował pan prezydent Bronisław Komorowski czy pan premier Piechociński, mówiąc o tym, że pan minister Sikorski wyszedł jakby przed szereg i niepotrzebnie tego typu sformułowania artykułuje, tym bardziej, że nasi sojusznicy takiej potrzeby przysłania 10 tysięcy żołnierzy do Polski, żeby tutaj stacjonowali, zupełnie nie widzą i już od tego nie tylko odcięli się Niemcy, ale też i Amerykanie i całe NATO powiedzieli, że tak jak zresztą pan poseł Rozenek powiedział, że to w ogóle nie wchodzi w grę, bo nikomu w Europie nie zależy, żeby eskalować napięcie między Unią Europejską a Rosją. Bardziej chodzi o to, żeby dopracować te relacje, jak ma funkcjonować dzisiaj Ukraina bliżej Europy, a nie bliżej Rosji, bo to wszystko cały czas nie jest rozstrzygnięte. No można sobie wyobrazić taką sytuację, że gdyby rzeczywiście Ukraina przeszła bliżej Rosji, czy trwałą miała współpracę z Rosją, no to wtedy ewentualnie byłoby o czym mówić. Ale dzisiaj, tu poseł Razanek słusznie powiedział, no możemy dyskutować o różnych sprawach, ale my powinniśmy zastanowić się, nie jak ograniczać te relacje gospodarcze z Rosją, ale jak wzmacniać inne relacje gospodarcze poza Rosją i z Niemcami dalej, i z Francją oczywiście, ale naszym partnerem gospodarczym Rosja była i będzie. Potrzebujemy od niej surowców i potrzebujemy tam sprzedawać nasze towary, jeżeli chcemy rozwijać polską gospodarkę. Rozmawialiśmy, nie, pani redaktor, jedno zdanie. Rozmawialiśmy o rolnictwie dzisiaj, o PSL-u. To jednym zdaniem tylko. No musi nam zależeć, żebyśmy mogli dalej sprzedawać tam nasze płody rolne i trzodę chlewną, ale też owoce, warzywa, pieczarki, bo pełna to jest nasz tradycyjny tylko, rynek. Nie możemy się od tego odciąć. Pełna zgoda, panie. I nie może nas Jarosław Kaczyński odciąć. Należy rozwijać współpracę gospodarczą, na pewno wielokierunkowo, bo takie uzależnianie się od jednego kraju, sam pan widzi, że do niczego dobrego nie doprowadziło. Dzisiaj embargo na polską wieprzowinę jest tego najlepszym dowodem. Rosja liczy się tylko z silnym. Tylko z silnym w ogóle podejmie dyskusję. Póki co, na razie traktuje nas tak, jak traktuje. Z sondaży wynika, szanowni państwo, że najważniejszym w tej chwili słowem w Polsce to jest słowo bezpieczeństwo. I na ten moment w kampanii przed Parlamentem Europejskim, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, po prostu wszyscy tym grają i taka jest prawda. Natomiast co do kwestii zwiększenia wojsk NATO w Polsce, jak znam życie, będzie to przedmiotem obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, które teraz będzie odbywało sesję wiosenną. Jestem członkiem tego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Na pewno będziemy na ten temat rozmawiać. Jeśli to nie będzie to w agendzie, to na pewno będzie rozmowa kuluarowa, bądź będziemy starali się o tym, żeby to w agendzie się znalazło. Natomiast, szanowni państwo, jasne jest, że zaniechanie w pewnym momencie kontynuowania instalacji tarczy rakietowej nie było antyrakietowej, nie było dobrą decyzją. Trzeba było to kontynuować i robić wszystko, aby ta tarcza zaistniała. Dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innym punkcie, jeśli chodzi o dyskusję na temat bezpieczeństwa. Nie tylko. Chcę powiedzieć, że przede wszystkim zabiegi nasze dyplomatyczne spaliły na panewce i tutaj mówię o waszych rządach, panie pośle, o rządach Platformy. No i niestety na tym kropka. Henryk Wujec, przepraszam. Ja akurat nie jestem specjalnie wojowniczy i przypomnę, że opozycja nie, to jest działała... Nie, kwestia bezpieczeństwa, za, wie pan. Kwestia bezpieczeństwa rozsądnego, mądrego, tego bez sojuszy Opozycja, opozycja, się na jednym opozycja działała na zasadzie nieużywania przemocy, ale fakty są nieubłagane. Rosja najpierw zajęła Osetię Południową, Abchazję, a teraz zajęła Krym. Tak. I robi to w sposób zbrojny, robiła aneksję, wysyłając armię. 40-tysięczna armia stoi u granic Ukrainy i Putin i Ławro domagają się zmiany konstytucji. Państwo wyobrażają, że jak inne państwo zewnętrzne domaga się zmiany konstytucji swojego sąsiada, to jest coś rzecz niewyobrażalna jakaś, a presją na to jest ta armia. Więc nie można takich rzeczy nie dostrzegać i lekceważenie bezpieczeństwa skończyło się dla nas w 1939 roku strasznie, tragicznie i o tym trzeba pamiętać. Więc wobec tego sądzę, że ta polityka NATO, żeby wzmocnić swoją obecność na wschodzie, jest jak najbardziej zasadna. A od tego jest NATO, od tego jest dowództwo, żeby to przygotować. Przecież nie my będziemy decydować, jaka grupa tu przyjdzie i tak dalej, tylko są od tego profesjonaliści i dowódcy, ale sądzę, że to wzmocnienie jest konieczne. A wtedy dopiero, kiedy będzie to bezpieczeństwo wzmocnienie, to wtedy można mówić o tej polityce gospodarczej, o tym, żeby Ukrainę wyciągać z takiej właśnie sytuacji beznadziejnej, żeby nie było destabilizacji na Ukrainie z powodu działań rosyjskich. To wszystko będzie możliwe w warunkach bezpieczeństwa, pewności, że możemy decydować o swoich sprawach tutaj, bez jakiejkolwiek interwencji zewnętrznej. I ostatnie chwile, Andrzej Halicki, bo już kończymy. Serdecznie. Oczywiście kontynuując tę myśl, plany ewentualnościowe, których kilka lat temu nie było, w tej chwili są i to jest bardzo ważne, muszą być weryfikowane w obliczu nowej sytuacji, której też nie uwzględniali politycy Zachodu wcześniej. Stąd między innymi decyzja Amerykanów o nierealizowaniu, czy też wolniejszym realizowaniu projektu tarczy antyrakietowej. Dziś widać, jak strategicznie ważne by był to projekt natowski właśnie, a nie tylko amerykański, bo był to projekt wpisany w bezpieczeństwo ale państwo też sceptycznie całego świata. Nie sceptycznie, tak? Tylko bardzo jak nie jesteśmy... Bardzo sceptycznie i biernie. Ale proszę nie przeszkadzać, bo... Kończymy już. Jeszcze raz podkreślam, że w ramach sojuszu Bundeswehra jest jego ważnym częścią elementem, tak, częścią i jeżeli te plany miałyby nam zagwarantować bezpieczeństwo, to uwzględniają, chcę czy nie chcę, nie będę używał nazwiska Jarosława Kaczyńskiego, powiem prezesa, rozczaruję. Ale przecież pan Bundeswehra mówi, że nigdzie się nie wybiera. No na Boga, panie pośle. Dziękuję. Uprawiajcie poważną politykę, a nie jakieś mają swoje miejsce. Panowie, i dzięki temu możemy czuć się bezpieczni. To naprawdę, jest nasz. Wszyscy radiosłuchacze mogli usłyszeć jedyną alternatywą od rządów tych nieudaczników jest Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. Rozmawialiśmy o ustawie smoleńskiej, to nie daj ale Boże, to dobrze, bo się nie pozabijali panowie i panie. Ale... Czyli nie będzie podtapiana Tuska arabskiego, nie będzie specustawy. Słabe to jest, Jak Sojusz Lewicy Demokratycznej. Beata Kępa, Henryk Wujec, Andrzej Halicki, Joachim Brudziński. Miłego dnia. Jarosław Kalinowski, Andrzej Rozenek. Andrzej Rozenek z twojego ruchu. Tak, i Wojciech Olejniczak. A Jarosław Kaczyński dzisiaj w Elblągu i w Branie. Musi odejść. Jarosław Kaczyński musi odejść. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 40-calowy telewizor LED Smart 3D marki Samsung z odświeżaniem CMR200 oraz funkcją S-Recommendation za jedyne 1799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację, wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus, dostępny w aptekach. Bilomag Plus, pamiętasz o wszystkim. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites.